Diki, diki, diki, ja mogę bawa! A digi afra, gel dawaj, dawaj! Diki, diki, diki, ja mogę bawa! A digi afra, gel dawaj, dawaj! Chodźmy na kebaba! Chodźmy na kebaba! Chodźmy na kebaba! Dymenci katrofaza! Chodźmy na kebaba! Chodźmy na kebaba! Chodźmy na kebaba! Z ty bułka, mięso, sos, ostry zapiekło. Trzeba było wziąć łagodny, oj było trzeba. Nie jesteś gotowy, nie wiesz, nie wiesz. To nie dla zwykłych zjadaczy chleba. To znaczy jeść, jeść i się nie bać. Łyk, kolki, ślub, to pomaga. Człowiek zły, człowiek głodny. Mi ten stan nie odpowiada, więc chodźmy na kebaba. Światło jest zapalające, chyba trzeba wychodzić. Która jest w ogóle ty? Trzecia w nocy, a poza tym ktoś wpieprzył. Następny z kolejki zamawiam, zamiam, wydaję dzięki. Do kebaba dodaj fetki, przewaga mnie z tych potraw w Trójmieście MP. W Sopocie koło dworca i dużo więcej. Najlepsze jak 2-4K, dostępne, bo nie wiem kiedy i gdzie. Po imprezę trzeba będzie zabić w gębie kapcia. Plus cud wypełnić, racja. Chodźmy na kebaba, chodźmy na kebaba, chodźmy na kebaba. Dobre miejsca, raz zasmakujesz i od razu wjeżdża. Na fasie gastro, opcja najlepsza. Kebab, nie lubisz mięsa, zostaje wariant. Wegetarian, nic się nie ma. Poczekaj do rana, wypala pierw pysk. Przez noc sprawią soki równo. A rano z siebie wyrzucisz co najgorzej. Nie wiem, taki morał tej bajki. Ciuchnące gówno. Dobra, idziemy. Stąd, bo nasz się skończył. Te panienki idą czy nie idą? Kręcą nosem. Nie.